Kwa hiyo ndio hapa natahabarisha Sheikh hafidhahullah kwamba isiwe hawa wazazi ndio sababu ya watoto wao kupata maudhi kutokana na kuwapatia majina yasiyokuwa mazuri. Wakadhalik, na hivyo hivyo, la yajuzu an yusamma isma mu'abbadan lighayri Allah, haifai kumwita mtoto jina la yule ambaye anayeabudiwa kinyume na Allah tabaraka wa taala, kwa majina ya masanamu, majina ya nini, ya mizimu, ya hivi, haifai. Wakadhalik, wala yajuzu an yusamma bi asma'il kufari, haifai kumwita mtoto majina ya makufari. Kuna watu wanaita watoto majina ya wacheza mipira kwa sababu yeye ni mshabiki wa mpira, jina ya makufari. Elewana, majina ya watu maarufu wakati wapo masahaba wa Mtume za sallam, wapo majina ya anbiya. Sasa mtu anaacha majina ambayo mazuri, anaenda kuchagua mtu gani sijui wa kidunia ambaye ni katika kafir, niadhi billah, na mambo mengine. Wala bi asma'i fiha tazkiyatu linnafs, wala mtu asiitwe jina ambalo ndani yake kuna kujitukuza nafsi. Na Allah ameshatahadharisha, wala tuzaku fala tuzaku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa, wala msizitukuze nafsi zenu, Allah anamjua mcha Mungu. Wa nabiyyu alayhi salatu wassalam, na Mtume sallallahu alayhi wasallam, kana yughayyiru ba'd al-asma'i al-qabiha ila asma'in hasana, alikuwa Mtume akiyabadilisha baadhi ya majina mabaya kuja katika majina yaliyokuwa mazuri. Faqad ghayyara alayhi salatu wassalam, kwa hakika aliyabadilisha Mtume sallallahu alayhi wasallam baadhi ya majina, kama jaa inda muslimin fi sahihi kitabul adab, ilivyokuja katika sahihi Muslim kitabu al-adabu babu istihbabi taghayiri al-ismu al-qabihi ila hasanin, mlango unaozungumzia usunna kubadilisha jina baya kwenda katika jina zuri. Hilo ni jambo ambalo limethibiti kama tulivyosema, mtu ana jina baya unambadilisha, unambadilisha. Min hadithi Ibn Umara أن النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم عاصية وقال أنت جميلة, ألمبدلش جينا متو لكوانا يتو عاصية يعني من يكفاني معاصي, أكامن بيا أنت جميلة ويبنتي ويونيتو جميلة زوري دعنا. Kwa hiyo jamila ni katika jina ambalo Mtume alimbadilisha huyo alikuwa anaitwa Asia, na hasa wengi wale ambao waliokuwa wakilimu nakuta mtu anaitwa jina la ajabu ajabu. Wajaa inda muslimin fi sahih, imekuja vile vile katika sahihi Muslim wa Abi Dauda fi sunani, anna Muhammadan bin Amri bin Ata sama ibnatahu Barra, huyu Muhammad bin Amru bin Ata alimwita binti yake Barra. Barra ni mtu mwema, ndio ile ina maana ni jambo la kuingia katika mlango wa kujitukuza. Faqalat Zainab binti Abi Salama, akasema wa Zainab binti Abi Salama, inna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam naha an hadha al-ismi, Mtume amekataza majina haya. Wasummitu Barata, na mimi niliitwa Barra. Faqala sallallahu alayhi wa sallam la tuzakku anfusakum, Mtume akasema msizitukuze nafsi zenu, Allahu a'lam bi ahli albirr minkum, Allah anawajua watu walio wema zaidi kuliko nyinyi. Kwa nini wewe unajiita mwema? Faqalu bima nusammiha, akasema basi tujiite vipi? Faqala, akasema Mtume sammuha Zainaba, Miteni Zainab. Miteni Zainab. Nafikiri katika wale moja wake wa mtume za salama Zainab bint Jahsh. Maona Zainab bint Jahsh ambaye mwanzoni aliolewa na nani? Zaid bin Haritha. Wakasema wale makufari kwamba mtume ameoa mke wa mwanae, kwa sababu mtume alimlea huyo Zaid bin Harith ambaye mtoto wake alikuwa anaitwa nani? Usama bin Zaid, ni katika hibu rasul. Kwa hiyo alimlea. Sasa watu wale makufari, huyu ameoa mtoto wake nini? Ma kana Muhammadun aba ahadi min rijalikum walakin rasulullahi wa khatama nabiyina. Hakuwa Muhammad ni baba wa wanaume wenu katika nyinyi. Mtume watoto wake wa kiume wote wamekufa hali ya kuwa wadogo. Ibrahim wa Muhammad wa man? Wa man? Wa Qasim. Tayyib. Yakfi am nastamir? Samira? Naam. Qala al-Imam Abu Dawud. Amesema Imam Abu Dawud, ghayyara Rasulullah sallallahu alayhi wasallam isma al-Aasi wa aziza wa atalata wa shaytana wal hakama wa huraba wa hubaba wa shihaba fasammahu hishaman wa samma harban silma wa samma al mudtaji al munba'i wa arban tusamma afrata sammaha khudratan aw khadratan wa shi'ba dalalati sammahu shi'bal huda وبني زينة أو بني زينية سماهم بني رشدة وسمى بني معاوية بني رشدة. قال أبو داود تركت أسانيدها للاختصار. الإمام أبو داود أنا سيما كوانبا متوم صلى الله عليه وسلم غير علي بدريش متوم صلى الله عليه وسلم اسم العاصي جينا لا aliyekuwa anaitwa Asi, mtu anaitwa yani huyu ni muasi, mwenye kufanya maasi, alimbadilisha jina lake. Wa aziza, yani mtu amejipa yani mtukufu, unaona, akambadilisha. Wa atalata, atalata ni mtu ambaye almusri, mtu anayefanya haraka katika maasi, katika shari, pia anaitwa atala. Wakadhalika shaitana, yuko kuna mtu anaitwa shaitana pia mtume kambadilisha. Ajabu. Walhakama, na mwenye hikma, hakama ambayo hii ni katika sifa za Allah. Walghuraba, ghuraba ni kunguru. Kadhalik yaliko majina watu wana jiita. Wahubaba, aina ya hasharati ya wadudu. Shihaba, shihaba ni ule mwali wa moto, yani kama cheche zile za moto. Shihaba rafada. Bwana. Fasammahu Hishaman, akamwita Hishaman. Hishaman yani ni mtu karim, jawad. Wasamma harba silma, na akamwita huyo harba yani mtu vita, yani silma. وسمى المبتجي المنبعث، أكميت مبتجي، مبتجي نمتو نيلالا كوا أباب، أكميت نمتو أمباي مني كنتوكا. وأرضى تسمى عفرة، أرضى فيل فيل نيتو عفرة، عفرة ني التراب ودونغو. سماها خضرة أو خضرة، أكويتا khudra ni kijani kibichi, yani kitu ambacho kizuri chenye kuvutia. Au khadirata, kama fi riwaya ad-dunya hulun khadiratan wa inna Allaha mustakhlifakum fiha liyanzuru kayfa ta'malun. Wa shi'ba ad-dalala, yani na kikundi kipotofu. Sammahu shi'ba al-huda, kikundi cha uongofu. Wa bani zainata, na bani zainata yani ni kundi watu wa tuhma. Zainata ni wale, sio zina, izainata, umeelewana? yani ni watu ambao wenye kutuhumiwa, au bani ziniata kadhalika, sammahum bani rishdata, Mtume akaita nyinyi ni watu wa wenye rishda, wenye kutaka uongofu. Wasamma bani Muawiya, na wale bani Muawiya bani rishda, akawaita bani rishda. Mama na bani Muawiya, bani Muawiya yani Muawiya ni Nijaru Thalaba, mtoto wa bweha, unaona maana yake katika lugha ya Kiarabu. Kadhalika jarul kalb, kwa Mtume akawaita banu rishdata, yani ni watu wenye rishda, wenye kuongoka. Qala Abu Dawud, anasema Abu Dawud, taraktu asanidaha, nimeacha zile sanadi zake lihtisari, ili tufanye mukhtasar, kwa sababu ina maana ni majina marefu. Kwa hiyo haya ni baadhi, lakini yapo mengi sana, na imethibiti mtu akiwa jina lake lina maana mbaya, basi inabidi hata mtu kuomba ufafanuzi, kama kulna maana ya jina, basi ni vizuri kuulizia, hata mtu asimpe mtoto wake jina asilofahamu maana, au jina likao lina maana mbaya. Kwa hiyo ni vizuri kuchagua majina ya wema waliotangulia, ambayo yapo mengi kabisa, ya wanawake, wanamume, katika masahaba, katika matabi, tabi'in tabi'ina, katika alulama alkibar na wengineo. فاذا قيل سس من حقوق الابناء miongoni mwa haki za watoto tasmiyatul hasanatu wallahu almuwaffiq ni kuita majina yaliyokuwa mazuri na Allah tabaraka wa taala yeye ndio mwenye kuleta tawfiq. Fikiri ishe nukta hapo, tutaingia thalitha ya alaqiqa anhu, yani mambo ya kumfanyia aqiqa. Nafikiri hapa mngefuatilia ile darasa haijatajwa adhana, imetajwa adhana hapa, imetajwa tahnik, alafu kuitwa jina, na hapa itakuja mambo ya aqiqa. Jimbeleni huku kama arraba, mambo ya kunyonyesha, ni dalili kama kulna, ni riwaya ambayo wengi katika ahlu sunna wanaiona dhaifu, na wako ambao wanaona hadithi sahihi, suala la kumwadhinia mtoto katika sikio la kulia ngine, alafu ikama sikio la kushoto. Hiyo ikama ndo yenyewe ni yani imekubalia na ahlu sunna juu ya kwamba ya udhaifu wake, ila wapo wanaona baadhi ya dhana imethibiti, lakini daa ma yaribuka ila ma la yaribuka. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad, alhamdulillah.